Привет тебе, життё на волі. Над головой дубов павець, віднеюць неба, горы, поле, праз лісце ў сеть. Лахмоцці ценяў на палянах, схаваўшы золата ляжаць, яго слаі з-пад дзір парваных аж зіхацяць. А к ночы свой чырвоны веер у небе сонца развярне, і разварушаны ім вецер удаль памкне. Калі же пабляднее золак, і цёмнай зробіцца вада, зазяе серабром іголак зор грамада. І роўна мілымі зрабіцца, здалеюць яркі блеск і тень, той дзень, што мае нарадзіцца, і знікшы дзень.